Uramisten, ezt nem hiszem el. Jézus, na jó, most, hogy a tinédzsereknek is felkeltettem az érdeklődését, akiknek ha már a 10 másodperces TikTok is sok, mondjuk nekik hiába volt felkeltve az érdeklődésük, egy ilyen hosszú videóra rá se kattintanak. Na mindegy, csak azt akartam elmondani, ugye már február elején visszatértem a kiküldetésből, úgyhogy azóta viszonylag sokat streameltem Twitch-re. Nem mindegyikből, de azt hiszem a szórakoztatóbbakból, vagy aminek volt valami konklúziója, abból így most a következő hetekben jönnek részek. Úgyhogy nem lesznek feltétlenül aktuálisak, de ez is egy ilyen, ez is, ami most jön, ez is február elején lett fölvéve, vagy valamikor februárban. Ja. A héten amúgy azért elég sok tartalom jön. Most már hónapok óta nem foglalkoztam politikával, hát szerintem a választások után már hónapokig nem is fogok, bár ez ki tudja, hogy mi lesz még, de most azért a választás előtti héten azért nyilván fogunk beszélni a politikáról több videóban is, de most jöjjön egy laza szórakoztató stream, egy kis, hát a streamek nagy része valamiért ilyen cringe-elés volt. Most a sok komolykodás után újra egy kicsit így mókázunk, cringe-elünk, ne vegye senki komolyan, Noár, te se sértődj meg. Hogy van? Király, én szeretem, Noár, ez egy jó szándékú ember, akinek támogatom a kitűzött céljait, de attól még egy kicsit lehet mókázni, kicsit lehet nevetni. Ne vegyük annyira komolyan magunkat, én azt mondom. Kezdjük. Tegnap kétszer félrenyeltem a nyálam, te mit szólsz hozzá? Amúgy nincs szomorúbb halál, mint amikor megállapítják, hogy hát így ült, és így félrenyelte a nyálát, és megfulladt. Mondottam, hogy ránézek a YouTube-ra, mert már nagyon rég nem néztem rá, hogy mi a franc van ott. Készen álltok egy kis buziskodásra? Valaki, tudom, hogy készen áll rá mindig, de nem mindenki. Na mindegy, van egy új Noár szám. Gondoltam, megnézzük azt. Noár x Falusi Marian Love MBTQIA+. Igen, ja tényleg, remélem ezt mémből írtad. Ugye Noár az a mozgalom neve, igen, az nem ugyanaz, mint a Noár. Ezt mindig elmondja. Ha valami fontos, az ez. Nézzük Noárt, meggyőze arról, hogy a LMBTQ az milyen jó dolog. Kölyökként emlékszem, nekem nem volt sok csajom. Édesanyám csak a magányt látta, nem vágta mi bajom, de annyit mondott, mi, szülők, egy dolgot tehetünk, Áron, ha meleg vagy, ha nem, mi akkor is szeretünk. Emlékszem, gyerek. Igen, ezt nem tudom eldönteni, hogy mi pontosan ez. Nem rap, de slam. Slam. Ez egy ilyen külön műfaj, nem? És azt hittem menő, ha valaki buzizva átkoz. Borotváltam a lábam, mert cinkes volt a szőröm. Volt, hogy addig ütöttem a falat, míg szét nem repett az öklöm. Nem tudom, de egy kicsit ilyen tenyérbe mászol nekem ez a se nem rep, se nem izé. És szöveg az meg ilyen, az az érzésem, amikor én is úgy éreztem, hogy gimibe, általános iskolában, amikor verseket írtam, én most megváltottam a világot. De meglátjuk, hogy tud-e mélységet adni ennek. Vegyétek ti is észre, lehet, hogy a szülőknek nincs mindenre érvekik. Meg ne, szerintem a mix se jó, így a hang valahogy nagyon így, nagyon ott van a fejem. Nem tudom, nem jó a mix ennek. Mert így zeneként van itt prezentálva, mert valamennyire ritmusra beszél, valamennyire, és megy a beat, megy a zongora, de közben valahogy a mix az, akkor meg már zeneként szar. Szar a mix meg a master. Van, mit nem mondunk el otthon, mert nem tudjuk, vagy akarjuk, vagy pont otthonról jön a seb, és nem tudjuk, hogy takarjuk. Öltönyösök, halljátok. Az... Jaj. Jaj. Öltönyösök. Jaj. Jaj. Az a baj, nem tudok más lenni, csak amikor így tényleg elhittem nagyon általános iskolába, elhittem az öltönyösök, én más vagyok, én izé az öltönyösök. Nem töri könyvet nyithatod, ha nem tetszettél a rendszernek, viselhettél csillagot. Mindenki ezzel a csillagokkal jön, ugye az oltatlanok, az agyhalottak, akik izé így fölvesznek így ilyen csillagot, hogy ők oltatlanok. Értem, ha valaki nem akarja beoltani magát, mert ő jobban tudja. De amikor már így ez az áldozatpóz van, és akkor látnám Facebook bejegyzést, hogy így sétáltam, ki volt csillagozva rám, hogy oltatlan, és néztek az emberek, persze, hogy néztek, bazd meg, egy idióta fasz vagy. Hogy ne lehetne nézni? Megy egy idióta fasz, arra nem tudsz nem ránézni, úgy, mint egy idióta fasz. Szabadon járhat, kellhet a világban, de nem oltatta be magát, és ezért úgy érzi bazd meg, mint hogyha olyan, az lenne, mint amikor bujkálni kellett, nehogy vagonokba elvigyék. De seggfej, bazd meg. Hogy ú, nagyon csúnyán nézett a biztonsági őr. Meg vagyok bélyegezve, mert oltatlan vagyok, amúgy senkit le se szarná, bazd meg. Mondd, tudod, hogy mi a valódi érték? Az, hogy magyar emberek az életet békében éljék. A szeretet nem tar! Ez amúgy, na, szóval, ez a túl dramatizálás, és utána ez a váltás így, ez az énekkel, vagy nekem nagyon ilyen kellemetlen. A szeretet nem tar, a szeretet eljön érted. És mi ez a szöveg? Mi ez a szöveg? A szíveden átjár, a kinyitott érz és érzés. Más, mint én, queer, trans, a szex, intersex. Éljünk olyan országban, ahol önmagad lehetsz, és nem egy dörr. Intersex? Mi a faszom az intersex? Nem vagyok elég lipsen, nem tudom. Az a baj ezzel. Átérzem, egy ilyen homofób faszopó így látja ezt a mozgalmat. Ő szemükben az, hogy valaki csak meleg, ez. Vicces ez a cipő. Hát, jaj, bocs, mindent el kell fogadnom. Én elfogadom, csak akkor attól még röhelyesnek érzelznék egy ilyen férfit egy ilyen cipőbe menni, de nem zavar. És ha párod kezét fogod, felét senki nem köp, hanem nevet. Hát a Netflix... Miért nevet? Azt se örülök, ha nevetnek. Nekem az se jobb, ha megyek a párommal, azt oda jönnek és kiröhögnek. Hát a Netflix, hát az meg tele van a beteg buzikkal. És mióta tévé van, azóta meg tele van heterókkal. Meggyőztél. Ezért nem megszokni kell, hanem elfogadni, mert a gyűlölet jó tanácsot biztos, hogy nem fogadni. Legyen közös az ügy, és szabjuk mi a keretet, a keret kulcsa pedig nem más, mint a szeretet. A szeretet nem tart! Nem kell kérdezni. Ez a táncos csávó a kedvencem itt. Ez kurvára kell ide. Ez a szeretet, és most jön az epikség, és aztán nem jön az epikség, de abból, amit így a kezével csinál, azt gondolom, most jön az epikség, de nem epikség jön, hanem ilyen mindent átható maró cringe. Elől menekül, legyen közös az ügy, és szabjuk mi a keretet, a keret kulcsa pedig nem más, mint a szeretet. A szeretet nem az a csávó kedvenc, aki betáncos. Értem, de nem tudok nem röhögni ezen az egészen, hogy ahogy ott az a csávó betáncol. Ezt nem tudom komolyan venni, geci, figyelj. Más, mint a szeretet. A szeretet nem tart. Elfogadó vagyok, de attól még kurvára vicces, ahogy ez a csávó oda bepördül. Így lehet az elfogadásért küzdeni, ez ilyen mindent átható kellemetlenséggel. Kulcsa pedig nem más, mint a szeretet. A szeretet nem... Szóval ez elmentek egy komoly momentum, a szeretet, mindenki összeállt, kiereszti a hangját a falusi Marian, és akkor így betáncol ide egy csávó magas sarkúba, és elkezd mindjárt tverkelni, és nem tudom komolyan venni, bazd meg. Akiknek szól ez a szám, gondolom, hogy fogadjuk el egymást, ez fogja meggyőzni, hogy valami csávó tverkel előtte. Háttérben a Noir, ez nagyon átéli, figyeld. Annyira elhiszik, és ettől lesz még kellemetlenem. Bezzeg régen, még amikor katonaság volt, még nem volt ilyen. Túlságosan is jó dolgotok van, emberek. Túlságosan jó dolgotok van. Ez egy festmény. Ez minden szinten zseniális ez a beállítás. Ez a csávó, hogy itt vonaglik. Női ruhába, fantasztikus. A Noára, hogy ezt nagyon átéli, ott a többiek így gyakorlatilag semmit nem csinálnak, de támogatnak. És elhiszem a jó szándékot, és egyetértek az üzenettel, de... És bazd meg, a kis nyugdíjas ettől fél, hogy ezeket vetítik az óvodában. Még ezt tőlem vetítsék. Tehát nem lesznek ettől melegek. Épp gondolkoznék, hogy bazd meg, nem tudom, a fasz szeretem, vagy a puncit szeretem, melyiket szeretem. Most leszopnék, vagy leszopatnék. Melyik lenne jobb? Akkor ez nem győzne meg, hogy meleg legyek. Ez a LMBTQ közösség? Akkor megyek is, és jól megdugok egy nőt, hogy elfelejtsem ezt itt most. A hang. Nem tetszik? Na figyelj, most elmondja, mi a pacek. Leszek, mert nem kenyerem a kap. Amúgy még ezért nem láttam, amiben főszereplő a toxikom. Azt mondja, kurva jól alakít benne, és el is hiszem. Várom, hogy a magyar filmmaratonnál már ott legyek. Figyelj, legalább azt mondom, hogy itt a Lipsi téren lehet egymással vitatkozni, nem egyet érteni. Nem az van, mint a Megafonnál, hogy ugyanazt bevágást kell ugyanúgy előadni. Látszik, hogy milyen ocsmány szervezetlenek a Lipsik. Nem tudnak egyet érteni még egy ilyenben se. Mit tennél? Kérlek, nézd, milyen a lelkedbe, és mondd... Nézd, milyen a lelkedbe. Értem, hogy jól mondani valója, amit írtok, hogy igen, de most ez olyan, hogy most azt mondom, hogy csinálok egy 5 másodperces TikTok videót, és azt mondom, a szeretet fontos, ne üldözd a melegeket. Jó, és akkor most ez elerről, ugyanez? Nem, nekem ez a túlságosan sokat, túlságosan meg akarom mondani, túlságosan sok nyálas, teátrális, és közben az egész ilyen, nagyon elhiszem, hogy közben tényleg most megváltom a világot feeling, ez már kontraproduktív. Mond, visszaölelnél, ha a gyereked... Szóval ezt egy ilyen szépen árnyaltan is lehetne ilyen üzeneteket átadni, vagy máshogy, de ez, hogy ilyen egy nagy pátoszos, közhelyekkel teli számot csinálunk, ami nem tudom mi, nem rapnek, nem rap, de hát slamnek se slam, és akkor van egy ilyen klipje, és akkor így, nem. Ezt így oda lehet tenni, hogy én ilyen felvilágosult vagyok, de közben nyilvánvalóan a célját nem éri el, mert azt, akit meg akar győzni ez a szám, azt nem fogja. Azt nem ezzel lehet meggyőzni, azt nem ezzel lehet, azt hosszú távon lehet meggyőzni, és nem ilyen videókkal. De ez arra jó, hogy aki már alapból ezt gondolja, az most itt kirázhatja hideg a nagy egyetértésben, és akkor lehet egymást leszopni, hogy Istenem, te is ilyen felvilágosult elfogadó, én is, ez igen, verjük egymás harcára. Valahogy ez a feelingem inkább. Változtat ez valamin, változtatna rajtad, hiszen a gyerekedtől pont, hogy a tiszta szeretetet kaptad, és te voltál... Ez a csávó a kedvencem, az hosszú hajó. Aki a szíved, lelked adtad, és most egy buta törvény meg bőszít vagy altat. Ébredj fel és lásd el... Ne! Ébredj fel és lásd. Ha van közhelyes dolog, és bármilyen zenekar, meg minden, ez az ébredj fel és lásd, Amúgy hogy lehet utálni a leszbikusokat? Tényleg, ezt nem értem, az ilyen homofóbok, aki ilyen nagy, mi szokott lenni a felvonulásra, és ugat, hogy mocskos buzik, az meglátna két csajt, hogy egymással szexelnek, akkor undorodna. Mi a fasz? Hogy? Nem állna föl neki, ezt nem is értem, ezt nem fér bele a fejembe. Vagy hogyha mondjuk lenne egy édes hármasa, két csaj, és akkor így úgy nyomatnák az édes hármast, hogy nehogy egymáshoz érjetek, az buzis. Úgyhogy hogy egy homofóbnál hogy néz ki egy édes hármas? Hogy így el vannak különülve? Az ágy két végében lehet csak? Én ezt nem tudom, ez hogy működik. Vagy csak a férfiakat, mert amúgy a nőket nem szokta zavarni ennyire a melegek. De a férfiakat valahogy nagyon zavarja, hogyha két férfi meleg, mert ez az ő férfiasságát valahogy... Nem tudom, sérti? Igazából tényleg az édesháromos nem keresztény, az igaz. Mikből ki nem maradnak ezek a keresztények? Meg sajnos nem csak a keresztények. Csísz, azt kérdezi, hogy fel sem merül, hogy nem akar édesháromos. Na, az a buzis dolog. Bőr, szopó állarca sincsen, gondolom. Ja, azt képzelem el, hogy amúgy az ilyen nagy homofobok, az a leghangosabb homofobok nagyon szeretik az édes hármasokat, csak abban legyen két fiú és egy lány, és az se baj, hogyha a lány kimegy, és nem zavarja őket. Már kicsit eltértünk a tárgytól, csak így nem teljesen értem a homofóbiát. Szóval, hogyha te egy tisztában vagy a szexualitásoddal, akkor igazából lefosod, hogy mit csinál a másik. Nem tudom elképzelni, hogy engem miért zavarjon, hogy másik éppen hogyan szexel, hogyan dug, hogyan szereti, mi szereti, hogy leszharják ostorral, lepisírják, azt csinál, amit akar tőlem, ki a faszomat érnek. Nem mindenki olyan, mint én. Nekem volt egy barátom, se keresztény nem volt, se homofób, de nagyon utálta a hármas gondolatát. Oké. Jó, amúgy mindenkinek más a perverziója. Valaki ezt szereti, valaki azt, valaki amaszt, valaki meg csak keresztény konzervatív módon szeret szexelni, és aztán kimenni, és a féleletét arra áldozni, hogy mocskos buzizzon. Az is egy élet, ami nekem nem tetszene, de valaki biztos el van vele. Aztán itt a mocskos buzizás itt ellentéte, amit itt a noárék nyomnak, ami nem is olyan szomorú, de legalábbis ez sem az egészséges, vagy legalábbis ilyen előadásmódban. Ébredj fel és lásd! Ébredj fel és lásd! Én ezt elő akarom adni az X-faktorba ezt a számot. LMBTQIA, mint emberek gyermeke, de most előlet kell futnia. Olyan kicsi ez az ország, olyan sok szív dobog. Ugye szebb egy arc, hogyha mosolyog, s nem zokog. Édes Krisztusom, elkövetem. Szebb amúgy. Segíts törölni a könnyet, megtörni a csöndet. Engedd be a változást, hallod pont ő csönget. Amúgy én is azt érzem, hogy a szám végére egyel homofóbabb leszek, mint eddig. Ez csak egy buta ötlet. Éljen már mi. Amúgy most készíti ott az epikséget, nagyon elteri a figyelmünket, elmegy a sarokba, hogy amikor megforduljanak, majd olyan epik lesz a Falusi Marian, olyan epik lesz, hogy megőrülsz, bazzeng. Mindenkinek föl fog állni. A legnagyobb homofóbnak is. Jönget, nem muszáj, esküszöm. Ez csak egy buta ötlet. Éljen már mindenki szabadon köztem és közted. Színes lett! Nem annyira pogózós szám, mint amennyire előadják ezt itt. Megszerettem ezt a refrént, megszerettem. Az a baj, egész nap ezt fog a fejemben lenni. Zsolti, miért nem táncol itt? Miért nem megy kiállni a melegek jogaiért? Miatta van ez? Miatta nincs elfogadás? Noár az élete legjobb buliában van most. Hol van? Ott van az a kedvenc sávom, jobb oldalt, jó van, megvan, megvan, jó van. Amúgy kedves embereknek tűnnek, nem akarom őket bántani. Tényleg itt van ez a sávó, ez a két sáv, ez a szemüveges, meg a tök jó fejnek tűnnek. Nem ők tehetnek erről. Ők nem tudták, mire vállalkoztak, eljöttek táncolni egy klipbe, teljesen rendben van. Itt a szándékot értékelem a Noár részéről is. A kivitelezés az, amit megkérdőjelezek. Kicsit. Na. De hát a legnagyobb lipsik vannak itt, úgyhogy ők szeretik a szólásszabadságot, úgyhogy az én véleményem csak nem fog megsértődni senki. És nem akarok úgy, mint a Puzsérra, hogy a Noár majd ír, hogy beszéljük akkor meg egy videóban, meg ilyen. Nem érdekel, csak elmondtam a véleményem az interneten, megyek tovább, leszarom. Nem muszáj egyet érteni. Noár alatt végig Molnár Áront értett. Értem, hogy a Noár az egy... A Noár az nem én vagyok, hanem a Noár az egy kezdeményezés. Ő a Noár, kész. A köztudatban ő a Noár. Amúgy az a baj, hogy hátrányból indul, mert a Noár az egy ilyen mém így a baráti társaságon belül, mert volt egyszer a Volt Fesztiválon, hogy a Orbán beszédeket mit vetítettek? Orbán beszédeket vetítettek, és a Noár meg nem tudom, valami sátorba lett volna délután a kettőkor egy beszéden, vagy beszélgetés a Noárral, és nagy hősiesen a Noár lemondta a Volton tiltakozásképpen. Én amúgy ott voltam, senkit, mindenki a Orbán beszédről csak a hírekből tudta meg, mert föl lett folyva. Mindenki le se szarta, aki ott volt a fesztiválon, de Noár az kiállt, és azt mondta, hogy ő lemondja miatt a Volt Fesztiválos izéjét, sátras beszélgetését, és akkor egész héten ez volt a mém, hogy azon rögtünk, hogy nem jön el a Noárba, az meg milyen kurva szar. Nem azt mondtam, hogy utáljuk őt, csak vicces volt. Vicces volt ezt így látni, hogy ott vagy a fesztiválon, és a Noár kiáll nagy hősiesen, és lemondja a Chill sátorban a délután kettes beszélgetését. Persze azóta nem segített pár egyéb ilyen megmozdulása sem. Miért ülnek le? Elfáradtak? Nem igaz, hogy nem tudnak végig táncolni egy percet, bazdeng. Én ezt ki nem fizetném őket. Kicsit így koreográfus az nem nagyon volt, vagy mindenki táncolja, ahogy gondolod. Nincs egy ilyen egységes koreográfia. A szeretet nem vár, a szeretet eljön, érted? A szíveden átjár. Ha kinyitod, érzed, a szeretet nem... Az a baj, hogy már Lipsinek se leszek jó. Szóval ebből élek, hogy szidom a Fidesz és Lipsi vagyok, és most már Lipsiket is. Lipsik is utálni fognak engem. Miből fogom keresni a kenyerem? Ha? Ha kinyitod, élsz és érzed. Ez az, amúgy azt tapsolják, hogy vége van a homofóbiának. Megszüntettük a rasszizmust, a homofóbiát, minden. Tapsoljuk meg egymást. 5 perc alatt megszűnt a homofóbia. Mindenki, ügyesek vagytok. Nem, akkor nem vagy homofób, de azt kell mondani, nekem vannak meleg barátaim. És akkor már nem is vagy homofób. Én azt hittem, hogy több dolgot meg fogunk nézni a YouTube-on, de már ez így telített. Lipsi cringe. Legyél tanár. Úgy gondoltam, hogy ezt megnézem. Amúgy azt néztem, hogy tök nagyot ment. A Palóc videótékások nagyon tehetségesek, és tök jó dolgokat csinálnak, és egy csomószor nem nagyon, nem kapnak akkora nézettséget, de most ez valahogy hirtelen óriásit ment. 250 ezeren megnézték egy nap alatt. Ez durva. És nincs a felkapottakban, ők még nincsenek jóvá hagyva a felkapottakban. Na nézzük ezt a propagandát. Versenyképes fizetés, 3 hónapos nyári szünet, tisztelet és megbecsülés. Minek az neked? Legyél inkább tanár. Az a durva a Palóc videótékában, hogy nem is ilyen izékből vágják össze, hanem stock videóval tök jókat forgatnak. Például értem a noár mozgalmát, de akkor itt egy ellentéte, hogy ez is egy kiállás egy ügy mellett, a tanárok mellett, de közben humoros, nem kellemetlen, a humor által tök jól fogyasztható, igényes, nem sül le az ember agya a cringe-től. 5 év után készhez kaptam a diplomámat. Így már pályakezdőként megkeresem annak a pénznek a felét, amit a gimis osztálytársaim megkerestek 2 nappal az érettségi után az Aldiban. Mindig is nagy álmom volt, hogy önkéntes munkát végezzek a rendes munkám mellett. Pedagógusként ezt egy helyen megtehetem. Ez tényleg szomorú, de jó. Nagyon gyönyörűen föl van véve ők lehet, hogy ezt dolgozzák emellett. Nekem is egy összes barátom, a baráti körből az összes ember, aki pedagógus pályára ment, többen is vannak, már senki nincs a pedagógus pályán. Akartam velük egyszer egy videót, hogy ki miért hagyta el a pedagógus pályát? Mindenki ott hagyta. És nem feltétlenül csak a pénz miatt, de nyilván az se segít, de van más hátránya is sajnos. Így legalább van időt fölkészülni a holnapi órákra, és kijavítani a dolgozatokat. Nagyon szépen néz ki, gyönyörűen van fényelve. Nem csak taníthatsz, hanem tanulhatsz is minden nap. A portfólióírással a türelmedet és a monotonitást tűrő képességedet fejlesztheted. Bemennek reggel 8-ra, kijönnek délután 2-kor. Tök hiteles arcok, hitelesen mondják el. És akkor miért nem rendes tanárokról veszükről? Nem tudom. Azt mondták, fiatal arcot kell lennének inkább. Korrekt kis videó. Tetszett. Jól esett az előző után. Például ez szerintem sokkal hatásosabb, mint hogyha csináltak volna egy ilyen eszetlen cringe számot arról, hogy milyen rossz tanárnak lenni. A szeretet nem vár! A szeretet eljön, érted? Most már az lesz, hogy minden videó van, csak így, amikor a legkevésbé számítasz rá, akkor így beordítom ezt, vagy valami hangeffektnek ezt megoldom, és így benyomom, hogy szeretet nem már! Megvárom, hogy itt chillben így dolgozgass órák óta, felét fordítom az összes hangszorot, és így hirtelen így szeretet nem már! Beszarnál? Vagy egyszer megint itt délután ide lefekszel, ezzel foglak ébreszteni. Mi az, hogy nem vár a szeretet? Fejtsük már meg. Nem vár a szeretet. Mire nem vár? A szeretet előre megy, nem hátra. Ez tetszik. Ezt kellett volna énekelni.